הלרשי סעודת גרדי, פפי סוסרונה אחלי, ביטמיזם בוישדנה, במחזו סרונה אחלי. הלרשי סעודת גרדי, פפי סוסרונה אחלי, ביטמיזם בוישדנה, במחזו סרונה אחלי, ביטמיזם בוישדנה, במחזו סרונה אחלי. תגיד דלרו גולבים פצו חברו וגי תגיד דלרו גולבים פצו חברו וגי תגיד דלרו גולבים פצו חברו הגצו דיר קיימת וי צ'קרי חוי דזלעורו הגצו דיר קיימת וי چکڑی خوی دزنا ورو چلا اقلا مستثناوی دهغو سرونا اخلی چلا اقلا مستثناوی دهغو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی موضوع سرونا اخلی علی راش سودا گردی پا پیسو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی موضوع سرونا اخلی اخلی بتمیزا بی وجدانا بی موضوع سرونا اخلی چپ دین باندی خبر وی سپین شان لکت المر وی وچی بل مر وی چپ دین باندی خبر چی روان پس مالار سوک زمانگ دخون بی داسی خلق دخل سلاون دی بی پختو سرونا اخلی داسی خلق دخل سلاون دی بی پختو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرونا اخلی علی راشی سودا گردی پا پیسو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرونا اخلی دانا بی موضوع سرنا اخلی مومنان پکار ندی فدایان پکار ندی مومنان پکار ندی فدایان پکار ندی طالبان بازار نشتا ملایان پکار ندی طالبان بازار نشتا ملایان پکار ندی خبرم بی چشمانو بی وگو سرونا اخلی بی خبرم بی چشمانو بی وگو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرونا اخلی علی راش سودا گردی پا پیسو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرونا اخلی بی زمیرا بی وجدانا بی موضوع سرنا اخلی دا جہان دلارا بیانو بازار سور دے مورینانو دا جہان دلارا بیانو بازار سور دے مورینانو غلپ جل قیامت خرسیگی پا بازار کے دگر بیانو غلپ جل قیامت خرسیگی پا بازار کے دگر بیانو چپ کفر کے واردوی پسو سرونا اخلی چپ کفر کے واردوی پسو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرونا اخلی علی راشی سودا گردی پا پیسو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرونا اخلی بی تمیزا بی وجدانا پا پیسو سو سرونا اخلی سودای قیامت دی کم دا خرز بنشی چیز چم دا سودای قیامت دی کم دا خرز بنشی چیز چم دا دی سودا کی توانی دا در افلو کرم خندا دل سودا کی توانی دا درا فضل و کرم تا مشالونا مڑا کبی او دلگو سرنا مشالونا مڑا کبی او دلگو سرنا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرنا اخلی اللی راشی سودا گردی پا پیسو سرنا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرنا اخلی بی تمیزا بی وجدانا بی مغزو سرنا اخلی.